Podcast. Podcast. 18 hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Az ablakon is süt a nap ezer. Jó, de az Miskolc, ott más az időjárás. Igen, itt Mordornál, itt a meleg nem... ...tájítódni ilyenkor. Hello, szia! Hello! Mi jól leszórakoztunk nélkületek is, de Lali megengedte, hogy ezen a podcasten legyen hang. Üdvözlünk benneteket, ez a 171. podcast Discovery, és a néma adás. És pont erről, ha nem pont arról beszéltünk, hogy milyen amatőr. Milyen amatőr, és de tényleg erről beszéltünk, nem hittétek el. Igen, erről beszéltünk. Igen, hanem a technikusra. Hanem a technikus. Hanem a technikusra. Fogtechnikusra. Igen, említettük Bödöcs Tibornak a videóját. Melyiket? Gyere az a fiatal. Gyere az a fiatal. Zseniális, zseniális. És még alatta a kommentek, na az még egy zseniális. És megint elment a hanglali. Igen, van hang. Nincs igen? Most. Oké. Okay. Jól van. Az azért érdekes, mert nem is görgettem az egeremmel, de egyébként igen. Egy kommentelő kérdezi, csak 6 perc késés, hogy ilyen hamar. Jó, igen, kérdezi, ilyen, kérdezi, nem kérdezi, ezt a, kérdezi ezt a kommentelő csütörtökön, grat. Hát a múltkor kiírtuk, hogy mit tudom én, hány ezer percet késtünk, ugye? Igen. Jaj. Elment a hang, nem is volt. Nem is volt. Itt van, 10.094 percet késtünk az előző hónapi adásban. Komment, amúgy észrevettétek, Alex milyen erotikusan tartja a száját a képen. Mutasd. És tényleg így kicsit nyitva van a szád. Hát, mivel el van sorvadva fent az izom a számba, ezért egyébként az mindig nyitva van, csak... El van sorvadva a szádba az izom fönn. Uh-huh. Azt hogy lehet abszolválni? Úgyhogy így születtem. Ja, nem annyit beszélt, hogy így annyi szar dumáltam már össze-vissza idétlenül, és nem volt sose értelme, hogy így feladta. Így azt mondta, én artikulálni ennek? Azt írják, hogy nem mindenkin van hang. Lali, ez szerinted mennyire valid? Értem én, hogy le vagyok némítva. És hallható vagyok a TS-en? Tessék? Jó, hát akkor ellenőrzöm. Nem vagyok ezekre magas szintű poénokra fölkészülve. Hogy? Azt hogy lehet? Álva, lefárasztottak az emberek, mert tegnap kiposztoltam valamit a saját privát Facebook oldalamra, és akkor a flame lett belőle, hogy ma komoly politikai kerekasztal alakult ki a munkahelyemen emiatt. Ez nagyon kemény. Igen, egyébként. Nem tudom, láttad a poénomat, amit oda szúrtam. Hát figyelj, nem tudom, annyi komment jött, nem jegyeztem meg mindegyik. Láttam, hogy írogattál, tehát azt láttam, hogy írogattál, meg próbáltál ott trollkodni, csak nem értették. Tehát, hogy oda trollkodtál valami, csak nem értette az ember, akinek trollkodtál. Kérdeztem, hogy Balázs állami megrendelésre hajtasz? Ja, igen, azt tettem. és mert ugye egy ilyen... Hát beszéljünk róla, nem? Persze, hát politikamentes műsor, nyugodtan beszéljünk. Simán róla. Alap. Most már engem is hallanak a kedves hallgatók. Hello, Lali. Sziasztok, hallgatók. Szia, Lali. Jó, mert ugye arról volt szó, hogy hát... Tehát abból indult a vita, hogy én kimertem kommentálni azt az üzenőfalamra, vagy kiposztolni, vagy nem tudom ezt, hogy hívják szaknyelven, hogy én nem gondolom azt, hogy úgy kell tüntetni, hogy anyázva, cigányozva, meg gecizve vonulunk az utcán. És hát ez a beszélgetés jutott el nagyon messzire. És volt mindenféle. Voltak egyébként okos kommentek is, tehát most... Igen, szerintem ugye is. Nem kellett velem feltétlenül egyetérteni. Volt, aki nem is értett velem egyet, sőt azt mondta, hogy alapvetően hülyeség, amit én mondok, mert hogy ez ugye egy magasztosabb cél, amit képvisel a tömeg, függetlenül attól, hogy ordinári. Igen. És egyébként, hogy mondjam, tehát nem azzal vitatkoztam, aki nem adott nekem igazat, hanem azzal, aki azt állította, hogy ez így jó. Tehát nem, szerintem nem. Igen, és ugye próbáltam is poénkodni, hogy, mert ugye igazából azt róttad föl, hogy hát most akkor egy ilyen tüntetés miben különbözik a 2006-ostól. Igen, és akkor mondhatjuk azt is, mert volt, aki ezzel érvelt konkrétan, hogy hát a 2006-ostól mennyire különböző, és mondom, és utána két mondata később leírta, hogy hát az embereknek egyszer csak beterik a pohár, és átlépnek bizonyos határokat. És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor ezek szerint a 2006-os tüntetők azok szélső baloldali srácok voltak, akik az elnyomó rendszer ellen rázadtak, nem? és azonnal meghúztam a két csapat között az egyenlőségjelet, ez persze nem tetszett az illetőnek, úgyhogy bonyolódott tovább a beszélgetés, de hogy mondjam, tehát tény, hogy ugye a két tüntetés nem ugyanaz, tehát hogy nem ugyanúgy lesz kívülről, meg azért itt korántsány is arról szól, hogy itt embereknek az élete veszélybe lenne. Teszem hozzá, hogy szerintem ez 2006-ban sem volt így, tehát hogy ott tényleg jó, voltak veszélyes pillanatok, tehát amikor az öreg elindult a tankkal az kemény a városban, volt. Hát nem is azok voltak veszélybe, akik ellen akartak menni azzal a tankkal, hanem azok, akik közvetlenül ott voltak a tank körül, mert hát idióta érted elég urál a lánctartnak. Tehát ez az Álmos könyv szerint se egy élethosszító dolog. Hát meg de, eleve... De egyébként annak az egész balhénak egyébként a lélektani pontja pont, tehát a lélektani határpontja, inkább így mondom, az pont ez a pillanat volt, mert ugye azzal a tankkal elértek egyszer csak egy rendőr sorfalhoz. És akkor egyetlen ember döntésén múlott, hogy ő most neki megy a tankkal a rendőr sorfalnak, vagy nem. Igen. És akkor ugye kiszállt az öreg, és őrizetbe vették meg, mit tudom én, de gondold el, hogyha ott átmegy a rendőrökön, akkor nagyon keményen elszabadult volna a pokol. Tehát akkor biztos vagyok benne, hogy... Hogy haltak volna meg jó sokan. Haltak volna meg jó sokan, meg valószínűleg ugye az éles fegyverek is előkerültek volna a rendőröknél. De egyébként tudjátok, mi a durva? Voltam ugye Sinsheimban múlt héten, és ott rengeteg tank ki van állítva. És Németországban azon sírnak, hogy hatástalanítani kell ezeket a haditechnikai eszközöket, azt elfogadják, hogy a fegyvereket hatástalanítani kell. De minden páncélozott járműnek az oldalából egy 50x50-es méretben ki kell vágni a páncélzatot, és a motorjaikat is hatástalanítani kell. Igen. Utána néztem, a motor hatástalanítást az Budapest után megerősítették. Tehát duplán van ellenőrizve. A motor hatástalanítás egyébként Budapesten is hatástalanítva volt. Tehát azt tegyük hozzá, hogy annál a tanknál, aminél ellopták. De hogy indult vagy el amit elkötöttek, mondjuk így, hogy elkötötték, vagy nem tudták, tudom. Tudták, hogy hogyan kell újraindítani. Szakkifejezés, tudták, hogy hogy kell újraindítani, de ott azért tudták újraindítani, mert az öregnél még volt egy ilyen alkatrész. Tehát azért ő tudta újraindítani, meg azért ült belevezetni, mert nála még valahonnan régen a háborúból, valami családi örökség, vagy nem tudom. Tehát, hogy ott volt egy ilyen alkatrész, ami hiányzott ebből a tankból, beszerelték, beletették és elindították, tehát azért ez... De akkor ez tervezett volt, nem? Hát ez tervezett volt, abszolút. Csak ugye nem volt átgondolt, tehát most őszintén, tehát mit lehet csinálni egy fővárosban egy tankkal? Most azon, csapatni. Egy darab tankkal, érted? Mert ha azt mondom, hogy van 200 tankotok, akkor jó, értem én, hogy lázadtok. Hát azzal el lehet foglalni egy országot. De most egy darab tankkal, érted? Hát most, tehát ennek csak ez volt a lényege, hogy ugye itt balhé legyen. Hát de most csúnyát mondok, ha balhét akartak, akkor az öreg miért nem ment be a parlamentbe a tankkal? Hát odáig szerintem el se tudott volna jutni a városnak az adottsága miatt. Hát egyrészt nem tudom, mennyi üzemanyag volt a tankban, valószínűsítem, hogy nem annyi, hogy el tudott volna vele jutni. A másik, igen, itt írja valaki, hogy aksi volt nála egyébként. Hát akkor lehet, hogy nem volt hatástalanított a motorja, de én úgy tudom, hogy nem csak aksi, hanem még valami alkatrész volt nála, ami kellett a motorhoz. Úgyhogy... Egy picit beleoffolok, csak hogy nehogy elfelejtsük. Valaki kérdezte, hogy nagyon szeretne nekünk animációt készíteni, de hogy le van-e védetve a hang? Nincs. Azért az nagyon durva lenne. Tehát az iTunes-a leklémelnék az összes podcast hangját. Igazából az van, hogy Ryan hangja le van védetve. Ja. Igen. Azért nincs itt soha, illetve itt van, csak nem ne játsszuk be. Tehát kivágjuk, most is beszél éppen, csak a YouTube intelligens szűrő kivágja. Nem, a Ryan perel be minket külön-külön, hogyha felhozták a hangját. Ezért inkább Ryan azt a sávot nem keverem föl. Egyébként nagyon fontos hozzátenném, hogy mert olyan sokan kérdezik már, hogy jó lenne, hogyha a végére járnánk egyébként, hogy Covery. Az Epic Jump Web Christmas Rolling epizód 9 mikor jön? Hát, nem 3 éves videó, szerintem 4. Akkor egy 4. Most aztán... megnéztem. És tényleg nem folytattad. Nem. És azt hittem, hogy csak viccelnek, és tényleg van egy Kevinnek van egy olyan sorozata, hogy Epic Jump Up Christmas Trolling epizód 8. És egy tök jó volt egyébként. Hát igen. Ez, ettől félek én is. Epic Jump. Olyan epic volt a jump, hogy kiugrottam a sorozatból. Halál értelmetlen kütyüknek egyébként van ez a Jumping Sumo nevezetű kis robot, az megvan? Igen. Nem. Tehát ez a, mi az, amire azonnal ki tudod dobni a pénzet kategória? Jaj, ez a Jumping Sumo. Egy ilyen ugráló robot. Jaj, tudom, de ez a... Megy és ugrál, és ennyit tud, és van rajta kamera, és de tök jó. Tehát, hogy gondold el, hogy sportkamera van építve az ugráló robotba. Hát hiszen ugrál, miért milyen legyen? Azért egy 3D nyomtatóra inkább kidobnám a pénzem. Mire? 3D nyomtatóra, ja, mondjuk nyomtatóra. Én is. De ha már nagyon ki akartok dobálni pénzt, csak akkor dobnám ki, hogyha a HP gyártja, és 3 nyomtatás után kifogy belőle a tinta. De ez 3D nyomtatóra. Ja, igen. és nem szárad bele, csak azt írja. Lejár a szavatossága. Azaz. mit akarok mondani. Kávali, neked miért van rengeteg sorozatod, ami két részt élt meg? Tőlem is megkérdezhetnéd. Az van, hogy megunom. Tehát én tényleg ilyen vagyok, hogy nagy lelkesedéssel elkezdem, és utána így elvesztem az érdeklődésemet, és annyira meg ez az egész YouTube dolog nem érdekel, hogy folytassam. Tehát, hogy így én nem azért videózok, hogy így még két rész, csak gyors. Tehát, amit élveztem, azt így, például nézd meg, ott van a Hitman. A Hitman, az majdnem végigvittem. Igen, az amúgy onnan jött a komment, hogy mikor lesz az új Hitman. Azért kezdtem el visszakeresni, hogy mikor hagytad abba. Komolyan mondom, egyszer felhúzom magam, és És megcsinálod az Epic Jump Map Christmas Trolling epizód 9. Miért figyelj, Dogatember Survival Guide-ból most jött ki a 6. epizód. Az 5. az szerintem már több, mint egy évvel ezelőtt. Hú, azt nem, akkor azt majd arra rá is repülök, hallod. Balázs, itt a nyilvánosság előtt kérlek, hogy ne hagyd abba azt a sorozatot. Miért? Mert zseniális. Függő vagy, vagy mi van? Nem, tehát tök én, jó. Én Balázstól megtanultam, hogy a hasammal le tudom rántani a száradó poharakat ugye az izén, a törlőn. Tehát ezt... Igen, és azóta lerántod? Egyébként azóta nem, úgy csinálod? Nem, hát azóta nem. Megmutattad, hogy látod, ne ezért mondom, hogy ez educational. Ne? Egyébként zseniális, kommentek, zseniális kommentek jöttek ahhoz a videóhoz. Tehát volt egy ilyen komment, hogy amikor csak azért akarsz meghízni, hogy kipróbálhassd a dagatember szóval. Jó, mondjuk azért egy izét nem vernék szét miatta. Egy... egy... Én igen, bármit ja? Miért nem? Miért nem? Senki nem érti. 2015. augusztusban volt az előző. Igen, irítál, hogyha valaki sorod? Nézegeti a régi videóidat? Nem, miért? Hát ami úgy szerinted is gáz, tudod? Hát azokat már unlisted-be raktam. Néha még visszahallgatom a Tom 2-es epizódot. Hát igen. Tök vicces. Egyébként most így fölmegyek a csatornára, ugye a dashboardra, és akkor ott listázza azokat, hogy privát videók, és akkor onnan látom, hogy mik azok, amik gáznak. Igen. Tehát ez 3 darab van benne. Podcast epizód, ja nem, ez csak copyright. Akkor most mi van, vlog? Rájöttem, hogy ez nem az én műfajom. Aztán beszélgetés Szirmai Gergellyel. És azt is privátba tetted? Igen. Miért? Mert nem tud beszélni normális. Mert nagyon fáradt voltam. Szirmai nem tud normálisan beszélni, szegény. Hát nem, tök teljesen azért volt. Tudod milyen tehetségtelen. Nem, tehát, hogy nem sikerült, tehát nagyon fáradt voltam, nagyon felkészületlen. És aztán akkor így nem. Jó lenne úgy szóval rázni egyet. Szóval az elfeledett játékok sorozat is el lett feled. Hát nem, mire gondoltatok? Hát ez a címében is benne van. Azt, arra vártatok, hogy majd pont azt folytatom. Nem, én csak azért kérdeztem, mert tehát mit tudom én, nekem is voltak régen Minecraft videói, mert mit tudom én, de tehát neked nem szeretném, nem, de nem esik jó, hogyha valaki, mit tudom én, valaki azt mondja, hogy nézd már, ezt te csináltad, és mondjuk egy ismerősöm, barátom, ott mellettem nézi azt a videót, aminek az a neve, hogy Kaveri kalandjai Hardcore plus Jungle Nyámi. Tehát ezt... Jaj, adjál mi már, az a neked a mustárosok sokkal jobbak, nem? Tehát ez tényleg... Igen, az remek mű. Nekem van egy nagyon gáz privát videóm, ami nincs megosztva. Várjál, most a leggázabb videómat nem tudnám megmondani. Nem tudom, hát 669 videóm van. 10 000 feliratkozónál nyilvánossá teszem azt a videót. Jó van, nem kell, jó. Ja, nézettség. Ja, igen, 5000 like-nál föl. Figyelj, van egy ilyen videóm, hogy Chego Workout Mix Alex Agropanda Cavalry. Igen. Ezek például milyen videók lehetnek? 2015. március 1. Szerintem hát ez az első emlékszem. Olyan videó, amikor együtt játszottunk. Azt gondolod? Aha. Mi nem csak chéztünk együtt? De. Internál server error, ezt írta. Köszi szépen YouTube. Kösz. Mert a poddos. Poddos PLS. És ilyen internál server error, meg a hülye majmok. Na mindegy, ezt most már sose... Lehet a legdislike-oltabb? Ja, az mondjuk úgy egyszerű. Tudom, melyik lenne az. Igen, nagyon jó. Haladjunk. A legdislike-oltabb. Nosztalgia kedves. Tényleg lehet így csoportosítani? Hogy így? Hát hogy... Ja, nem tudom. Hogy legdiszlákoltabb. Az a baj, hogy... Dávid, hogy 100K-nál kérjük a leggázabb videót keveri. 100K-nál? Hát 100K-nál is sok mindent beígértem, de lehet, hogy nem lesz meg soha. Keveri. Évek óta 92, de múltkor már 93 volt, aztán nézem 91.005. De nem már. Nem, már YouTube, izé, YouTube szanálja az embereket. Figyelj meg, keveri. De ne az enyémeket. Igen. A leghíresebb videód. Az új Ace of Spades játékbemutató. Az egy nagyon jó videó 200 volt. 200.000-en megnéztem. A leghíresebb videóm nekem meg az, amiben benne van Alex, ez egyértelmű. 200.000-en megnézték? Igen, a Fallout Craft 1 coveri 5 évvel ezelőtt volt, a 160.000-en. De az egy nagyon jó videó. Mindjárt megnézem, hogy Alexnek a kézművészes interjúját lenyomtál már a coming out videóm. Az életem videója. 11.583 az Alexes. És 11.816 a coming out. Alex, meg vagy verve. Önerőből. Önerőből, yeah. Olyan számokról beszélgettek, igen, amire az én Twitterem sose lesz képes. 5 hónap alatt nézték meg ennyien Alex videóját, meg 2 hónap alatt, de mindegy. Egyébként a legdurvább az egészben, hogy ott van a játék evolúció, az például egy nagyon nézett videó lett, el nem tudom képzelni miért. Mert hogy így visszanéztem is, annyira jó azért nem lett. Ja, én... nekem nincs itt ilyen a legnézettebb videóid között. És 81.000-en nézték meg, és egy copyright rajta van nagyon keményen. Lehet azért nem látszik, nem? Lehet egyébként. Nekem nem, nekem a izé leghíresebb videód ez az Age of Space, meg a Fallout Craft, meg a PD2 Live adás, teljes játék, új küldetések, garantált röhögések. Mekkora clickbait PLS. Igen, és majdnem 5 órás streameltünk, azt vágod. Ezt tudod melyik, amikor elkezdtünk összehaverkodni. Ez az? Aha, én 3 éve volt. 2013 augusztus. Micsoda, hogy? Mondom, miért ti haverok voltatok? Hát régen. Miért? Aztán megtudtam, hogy Alex meleg. Én megtudtam, hogy keveri futtat, tudod azt így. Kemény dolgok ezek. Ja, az élet ilyen. Kemény. És így nézem, hogy PD-ezünk is. És mindenki szar mikrofonnal, tudod, és de tényleg is ilyen nagyon gáz. Tehát ilyen nagyon-nagyon gáz az egész. Mindenki szar mikrofonnal, és így izé, és így gyere, arrébb, már elmegyek, tudod? Érdekes egyébként, hogy ennyire nézett videóim is voltak. És akkor ez nagyon-nagyon sok volt, amúgy. Nem, hát azért ez akkor nem volt ennyi, tehát azért az évek alatt megy fel ennyire. Nem, ez akkor ment fel így. Ja, értem. Én ekkora sztár voltam akkor. Ja, értem. És így Alex így megmagyarázta. Direkt érted. Jó, nem akarod ezt az adást is dislike-oltatni véletlenül? Nem, én csak észrevettem, hogy van olyan videóm, ami feltöltés után, tehát hogy miután már voltak utána más videók, mert minden egy év alatt, ment még egy plusz, mit tudom én, 100.000-et, érted? Uh-huh. Tehát azért mondom, hogy általában azért ez nem ennyi volt, csak ideig ment feltöltni, hogy örüljönnek, hogy elérte valamit. Ezt nem kell elmondani. Igen, és elárultad a szuper titkot, amit senki nem tud. Hogy nézik a videókat idővel. Szuper titkot, azt mondja. Szuper. Jó sok videót csináltam. 669-et az év alatt. Nem számolom ki hány óra, és hogy mit lehetett volna megtanulni abban az időbe. Vagy az idő alatt. Hány nyelvvizsgát tudtál volna letenni ennyi idő alatt, mi? Igen. Na jó, de az ember nem így működik. Most, amikor éppen videózok, akkor nyelvvizsgára készülök, nem? Ezt is mikor pihenek? Igen, ezt akartam mondani, hogy elindítottam egy cségós videót, és mindenki tök jó rangban van, csak én nem. Mindenki dupla AK-ba van, meg izé babérkalába, én meg Novába vagyok. És ez változott, Alex? Tudni, hogy kellemetlen, hogy azok az emberek, akikkel én 1.6 osztam, és baromi sokáig nem cségóztak, így elkezdtek vele játszani, és már jobb rangban vannak, mint én. Hallod? Az mi durva, hogy elővettük a játékot egy-két héttel ezelőtt, mert... A cségót? Aha, mert csináltunk egy challenge-et, mondom. Én felmegyek AK-ba, addig nem hagyom abba a játékot, mert hogy arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag 10 meccsből van 20 csaló lassan, és elég játszatlan kezd lenni a felsőbb rang, meg mit tudom én, és elkezdtünk játszani. És én voltam általában a legutolsó, tehát így rohangáltam pisztolyjal, meg így leszartam az egészet, és engem mindenkinél jobb rangba rakott be. Még Zsoltinál is, aki amúgy globálba fejezte be a és engem berakott AK-ba, tehát a challenge véget ért, és mindenkit Novába. Hát G-ben odajött és megsimogatta és hát de azt vágod, hogy úgy, hogy én voltam mindig a legutolsó. És nem szóltatok? Hát nem szóltam, mert reggel 10 óra körül lehetett, ja. És körülbelül egy óráig tartott. Mondjuk egy okos dolog, akkor én gumisnál voltam, úgyhogy nehezen tudtam volna játszani. Gumisnál cségóztam. Gumisnál voltam. Ez egy ilyen valid élethelyzet, amikor gumisnál vagy, nem? Gumisnál, hát nyári gumit föl kell tenni. De figyelj már, az nálam egy félnapos program. Figyelj, angro. Nem tudok sajnos beszélni. Hova lett a szupernovák? Eltűnt. Eltűnt. Megy. Dehogy is, dehogy megy. Működik egy adásra. Működik, csak te nem vagy benne, és nem nézik. Hát igen. Ez a te hibád, Alex. Hát de... Megy már a 60. epizód van, vagy 60 valahanyadik. De volt egy időszak, amikor nem láttam egyszer se, hogy nyomtátok volna. Hát ez... Fel kéne iratkozni, Alex. Fel kéne iratkozni. Igen, egyébként lehet. Hát mert aztán nem vagyok már 3-4 éve. Kapcsold be. Egyébként a listám szerint nem vagy. Lehet, hogy leiratkoztatott a YouTube egyébként. Simán lehet. Hát nem csodálnám. Amúgy az mi durva, hogy rohadt sokat nézem Vsauce-t, az a, tudjátok, az a scientist gyerek. Aha. És egyik nap elindítottam a YouTube-ot, de ez még nem most volt, hanem egy éve, és nem voltam rá feliratkozva. És ugye a YouTube ezt azzal indokolta, amikor ment ez a MERS leiratkozás, azzal indokolta, hogy hogy azokat a csatornákat, amiket nem nézed, azokon leiratkoztatunk. Kattints, föl vagy iratkozva? Kattintok. Az a baj, nem vagyok bejelentkezve, de majd mindjárt ide. Tudum. Egyébként ez micsoda szemét egy dolog, hogy ő eldönti a te nevedben, hogy kire vagy feliratkozva. Hát meg ez már arra feliratkozva, akire akarok. Meg ez milyen bagos egy rendszer amúgy. Tehát, hogy össze-vissza iratkoztat le mindenkiről randomra. Nem tudom, milyen algoritmus alapján. Tényleg, Alex, a fizetős filmeket is láttad? Ja, laptopon várjál. Laptopon csönnel. Mondjad... A fizetős filmeket is láttad a Vsauce-tól? Igen, igen. Na és a Mindfieldről beszélsz, ugye? Aha, Anfield, én a klipjeit vettem meg Anfieldnek. Alex, ne is törődj velük, ők a határon innen ragadtak. Egyébként én Kávalinek felhívtam a figyelmét, hogy nézze meg, mert rohadt jó és rohadt érdekes. Igen, de aztán nem Anfield volt benne, és csalódtam. Igen, a Mindfield nevű sorozatban volt Michael, és csalódtál, hogy az nem Anfield volt. Hát én Anfieldet vártam, és nem ő jött. Úgyhogy engem innentől fogva ez a csatorna elvesztett. Mert csalásra épül. Anfieldet hirdet, és nem ő van benne, hanem és egy csávó. És még pénzt is kértek, mi? Hát azt amúgy se adtam volna, nem gondolod komolyan, hogy pénzt fizetek bármiért is. Pedig ez volt az első YouTube-es dolog, amiért fizettem. Három darab Rainbow Six-ért sem fizetnél pénzt? Beszéljünk másról. És négyért? Hát az már inkább, az már tétel. Háromért érted, nem szólalok meg? És azt nézem most éppen, ahogy Kaveri nézi a falat, és azt kérdezgeti a Nuke-on, hogy le lehet-e ott menni. A falban? A fal. Hát a létrát nézi. És volt egy jó tétlének, aki válaszolt neki, hogy Gergő, nem. Igen, mondtuk neki, hogy nem, ott nem lehet. Most már ugye nem így válaszolnánk, hogy hülye vagy! De igen. Hogy most már ugye eltelt 3 év. Kemény dolog ez. Rávágtál egyet a tavaszi tekercsekre. Miért pont tavaszi tekercsekre? Hát mert a múltkor hallod, én azt visszahallgattam vagy 4-szer. Micsodát? Hát, hogy amit ott dumáltunk, hogy Lali elkezdett ott rasszistáskodni, nem tudok beszélni, aztán te meg rávágtál a tavaszi tekercsre. Ja. Hát, azt nézzétek vissza, azt mondom, a múltkori adás volt, nem? Egy újabb kritikán aludj podcast adást, tudod. Pedig én próbáltam kultúrát maradni és körbeírni, de nem ment. Kaveri hát Balk, ez egy kicsit langyi a képen. Ilyen kommentek jönnek. De amúgy igaza van. Kaveri Balk, ez egy kicsit langyi a képen. Igen, Kaveri Balk keze, tehát a jobb keze, tehát innen is látszik, a Kaveri jobb keze háromszor vastagabb, mint a bal. Ez egy remek design, de egyébként ez szerintem rajta kívül mindenkinél aha. Tök nálam. Tényleg nekem Kaveri. Csak azért vékonyabb a bal kezem, mert eltakarja a testem. Tényleg Kaveri alias Gergő. Nem akarsz te beszélni valamiről, ami április 1-ig, nem, május 1-ig tart? Véletlenül? Nem. Biztos? Nem. Oké. Okay. De ez mi ez a Play IT? Mármint nem biztos. Nem akarok róla beszélni, csak nem akartam addig bedobni, róla beszélni. Ameddig Balázs itt van, de mindegy. Jó, szóval arról van szó, hogy vannak ilyen promóciók. És tényleg... De amúgy én non-stop ezt a user disconnected, tehát Kaveri egyszer kilép a laptopja, aztán Kaveri, aztán Balázs, tehát ez... Te Alex, alap, hogy lekapcsolod a hangot, nem? Nem, mert ugye nem nálam van a hang. Na, tehát az van, olvassuk egyébként a podcast.hu-t, és a prophunt az nem nézőcsalogató, lesz majd prophunt. Ne aggódjatok. Csak előtte podcast van. Szenvedjétek szépen végig a vacsorát, és utána jöhet a desszert. Így van. Szóval az van, hogy szeretnénk... Ja, mert olyan szar enni vacsorát. Szeretnénk lecserélni ezt a podcast-es képet, amit nagyon szépen köszönünk annak az úriembernek, aki annak idén csinálta nekünk, és szeretnénk egy valamilyen, nem muszáj pont ilyennek lennie, értem szerint pont ilyennek nem lenne értelme, de szeretnénk felfrissíteni a képet, amit ugye használunk, és ami egy a... Egy frissítővel. Ami is rajta lenne egy légfrissítő. Nem, én azt képzeltem el, hogy van egy üdítés, a jégkockákban benne vannak a fejünk. A fejeink. Az mondjuk nem is lenne rossz. Csak... Ja. Az nyári dizájn. Az nyári dizájn. Na, tehát szeretnénk egy pályázatot hirdetni. Szóval szeretnék egy pályázatot hirdetni, ahova várjuk a különböző rajzokat, grafikákat. Az fontos, hogy mindenképpen digitális formában kell, hogy legyen, mert ennek a... BMP, GIF 16. Nem, tehát hogy azért lenne fontos, hogy ezeket a képeket digitális formában készítsétek el, mert úgy értem, hogy ne úgy, hogy lefotóztok valamit, vagy ilyesmi. Tehát ha mondjuk lerajzoltok egy valamit és lefotózzátok, az nem jó. Tehát ugyanis... mondom, hogy jó, tehát lerajzoljátok egy rendes tablettel, meg mindennel Photoshopban, majd lefotózzátok a kijelzőt. Ne, kinyomtatjátok és lefotózzátok. Tehát, hogy azt szeretnénk kérni, hogy akinek erre van tehetsége, affinitása, gondolja újra a képünket, és küldje el a Decovery Facebook oldalra üzenetben, és a legjobbat ki fogjuk választani, le fogjuk cserélni arra a podcast képet, valamint az új podcast pólók már azzal a nyomással fognak készülni, és akinek a képét kiválasztjuk, ő kapni fog mindenféle ilyen pólót, meg pulcsit, meg bögrét, meg genyot. A Maranfield. Tehát kap mindenféle de cuccot, hogy... és ő azzal a cuccal ellátva, amit ő készített. Úgyhogy szeretnénk még egyszer, hogyha elküldenétek és elkészítenétek. Az nagyon fontos, hogy ne lopott, másolt tartalom legyen, mert ugye ezek aztán tényleg pólókra kerülnek, stb. Nem szeretnénk veszekedni senkivel, hogy azt már pedig ő csinálta. Bírom, hogy biztos lesz olyan valaki, aki lefotózza a kijelzőt a mostani podcast képpel is elküldi. Főleg miután mondtad. Jó, de hát miután már elmondtam, így már annyira nem poén. De, szerintem pont ugyanolyan poén. Direkt azért mondtam el, hogy neked ne küldjenek sok szart, de tudod, mint minden... Ja, nem poén, ez már így nagyon gáz lenne. És így csak vész ellenem, mondom, jó van akkor. És láttátok? A pulcsin van mending. Az mi az a mending? Ezt láttátok már ezt a képet? Mit rögsz? Ez az a mending. Nem vágom. Hát az ilyen hílelő spell, nem? Hílelő spell az igen. Jó, ez a kép, amit küldtél, ez nagyon jó. Ez a United Airlines? A United-ra így szálltak fel az ember. Júj, ilyen bukós sisakban, meg minden. Hoki sisakban, vagy nem tudom mi, ez nagyon kemény. Azért az mi volt, gyerekek? De nem is utána a mémáradat. Ez tuti, de a sztori, azt akinek esetleg nem tudná, a United Airlines bedobta az ő csatornájukra, hogy hát szeretnék, hogyha valamelyik utas átadná a helyét az egyik alkalmazottjuknak, akinek el kell repülnie, és felajánlott $200, meg $600, aztán bedobott $800, de még úgyse a kutya se akart átadni a helyét. És aztán lerángattak egy utast, de annyira durva, hogy a csávó az egy pillanatra így agyrázkodást is kapott, meg beájult. Meg szétvették az orrát, ott folyt a vér ott a fejéből, az igen. Orrából. Egy szemüveges kis ázsiai orvos. Amúgy, orvos volt, és a legnagyobb mém, tehát a legnagyobb mém utána, amit láttam, az a ott ül a csávó a kórházban, és így, holnap lesz a műtétem, remélem hazaér éhségben az orvosom, tudod? meg hát azok a poszterek, hogy izé United Airlines fly the friendly skies, és akkor a csávó, ott van valaki összeverve, tudod? Így a plakáton, zseniális. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy 5 orvosból 4 az United Airlines-t ajánlja, és akkor ott volt 4 ilyen Stone kép, meg a csávó, hogy húzzák a földön. Közben szia, papi! Hello, Stone! Hello! Szia, papi! Te a United Airlines-szal fogsz utazni a jövőben? Hát, ha nem verhetjük meg az ellenségeket, megverjük az utasait. De na, amúgy basszus. Nagy show volt, tehát ezt így a... Kivéve az orvosnak. Vágjátok, hogy a... Hát meg a United Airlines-nak, tehát azt vágjátok, hogy a stock price így ment lefele a hullámvasúton, mint az atom. Egyébként érdekes, hogy ezt... És akkor, ja, és utána a United Airlines-nak a reakciója az volt, hogy elkezdték mondani, hogy az ázsiai fickó az egy meleg partin volt drogozni, és onnan utazott haza. Most oké, és? És? És akkor mi van? És akkor lerángatjuk? Vagy mi van? És akkor összeverjük, meg lerángatjuk. Igen, tehát most akkor már homofóbok is, meg tehát... Nem vágom. Tehát tényleg, ez annyira szánalmas, nem, hogy adtak volna neki valamit, tudod, vagy nem tudom, egy ingyen utat a csomagtérbe. De ez alapból úgy volt, hogy felajánlottak mindenkinek. Ez úgy szokott lenni, hogyha ilyen overflight van, vagy overbook, hogy elkezdenek felajánlani $400 felfele összegeket, hogy mi a meg plusz szállást, hogyha maradnak még egy estét, és akkor mehetnek holnap. És elmentek $800 plusz a szálloda. Igen. Plusz a repülő, és nem vállalkozott senki. Szóval nem az, hogy nem ajánlottak fel semmit, csak nem volt elég. De ettől függetlenül nincsen joguk ahhoz, hogy egy fizető vendéget fogjanak és kidobjanak. Főleg nem úgy, hogy szerencsétlen csávónak dőlt a vér a szájából, meg minden. Hát meg sehogy. Hát ő fizetett azért. Igen, de ez tipikusan az, hogy anyád. Tehát, hogy mit hát ez képzelsz? Érted? De tényleg. Tehát olyan érted, mintha pékségem lenne, bejön valaki vásárolni, megvenni a péksütiket, de én éhes vagyok, és megverem. És kiszedem a kezéből a kiflit. És hát aztán meg rávágod, hogy ő egy meleg partin volt. Egy meleg, igen, és részegen bulizott tegnap délelőtt. Hát ne haragudjam, és akkor mi van? Nekem... Ha akarja, akkor kinyírja magát. Ez olyan indok, tudod, mint hogy de miért vertétek össze? Tavaly azt mondta ránk, hogy hülye. Ja. Azt mondta, hogy anyámat. Nem, egyébként szerintem a legdurvább az volt, hogy azzal védekeztek, hogy de hát az összes légitársaság azt csinálja, hogy mivel úgyis vannak emberek, akik lemondják az utakat, ezért többször eladják a jegyeket. És ez a... mi van? De egyébként ez szimplán statisztika, ez az overbook. Ebben az nem volt a szép, hogy már fönn volt az utasagépen, és leszették. Az általában úgy szokott történni szerintem, hogy izé vagy szólnak, hogy már nincs több hely, azt aztán meg csinálnak vele valamit. Vagy ilyesmi, de nem így, hogy lerángatjuk, meg összeverjük, hogy hát... És akkor mi nem izé... lövik fejbe legközelebb, akkor nem akar leszállni. Hallod? Ennyi. Azt imádtam. Bár a repülőgépen fegyvert használjam lehet. Ja tényleg, akkor legalább azt imádtam, amikor valaki kiposztolta, hogy nagyon, nagyon bad timing, hogy most jött egy update a United Airlines-nak az apjára, hogy bevezették a drag and drop feature. Alex, már kapom egyébként a screenshotos lefotózós ártokat. Illetve kaptam BMP formátumban egy paint rajzot. Köszönöm szépen. Nem tudom ki jobb oldalt ki ez, mert sajnos köszönöm Ágoston. Nagyon jó kép. Nem biztos, hogy ez fogja megnyerni, úgyhogy még azért annyira ne jeld bele magad. Nem ezt tudják, nagyon köszönöm, a szüleidnek mutasd meg, és a tanároknak. Egyébként ebből fogok egy válogatást csinálni, viszont a Facebook nevetekkel és képetekkel együtt. Személyiségi jog PLS. Én meg közben leszettem az automata botot a podcastnek a felületéről, tehát most már nyugodtan lehet üzenetet írni. Na, tök jó. Na, mi van, Alex? Most egyébként közben olvasom a Facebook üzeneteket. Volt Dortmundban robbantás? Volt. Igen. De valami volt, foci, ráadásul valami foci csapatnak a Brussel környékén robbantottak, nem? Ha jól emlékszem. Ne szívassál. Nem, Balázs Görget! Én sem tudtam, azt hittem Keveri Görget, de nem. Nem én görgetek. Én görgetek? Mit görgetek? Na? Nem, kicsit. Durvább vagy, mint Sisyphus. Görgess velem! Nem, már megy, tudod, megy az a figyelj, ez... Akkor nyomom a page down. Balázs a görgető sorozatunk következő epizódjához érkeztünk. Gört is kell, hagyd peregjen. A nyertes száma 72-es. Görgess ma is velem. Korábbi sikeres e-sportoló agropanda görgetési technikáját láthatjátok. Balról jobbra görget, jobbról balra, és lennének ilyen adások. Ilyen e-sport TV. Hogyan görgessünk e-sport szakszerűen? Van olyan magyar e-sport TV egyébként. De nem, ez egy új fajta lesz, és úgy kommentálnánk az Overwatch meg Counter-Strike-os VB-ket, hogy ilyen Korda Gyuri spókeresen, tudod, tehát ilyen nagyon halkan is... És jó, és most Balázska görgeti. Hogyha most a Mercy tudna rezelni 3 embert, lehet még be tudnák vinni a kört. Milyen az Overwatch? Egész jó. Nagyon jó. Hát egy nagyon jó. Nagyon jó lenne, hogyha nem cseszték volna el ezt a season-t. Az előző season szerintem nagyon jó volt. Miért cseszték el? Hát így a meta annyira megváltozott, hogy már nagyon nincs is, és akkor ilyen tök hülye csapatok vannak, mindenki rage-el, mindenki rage-quit-el, meg elég szírszar. Uh-huh. Az előző season az nagyon jó volt amúgy szerintem, ott mindig volt egy izi 3 tank, 1 DPS, 2 healer, és akkor ilyen World of Tanks. World of Tanks. Ja, mindig volt izé, hogy Season 2 volt a nem tudom már micsoda, és akkor Season 3 World of Tanks. Mert hogy izé a tank meta volt, most meg ilyen semmilyen meta nincs, mert mindent össze-vissza nerfeltek, meg buffoltak, hogy... Ennél kicsit hangosabban is se valaki a billentyűzetet. Balázs! Kifon, verjed már! Nem tudok semmit elég halkan csinálni. Balázs, nem bírsz magad? Előbb most... görgetsz, most meg gépelsz? Na most találjátok ki, hogy mit csinálok. Nem tudom, robbant az Dortmundba? Nem. Én nem vagyok tenorista. Készítesz egy szuper jó podcast dartot? Igen, éppen rajzolok, aztán hogy lefényképezem. A három terror. Tökéletes. Mikor lesz Apple-ös IT-sok, és én mikor leszek meghívva? Én nem tudom. Mert most írta be valaki, mikor lesz IT is. Balázs Görgei Artúr, ez a komment keverik. Köszönöm szépen, hogy egy mémet sikerült ide befognod az internetre. Nem Görgei Artúr, Sisyphus. Görgei Artúr, azt írták, de izé művelt a gyerek, mert I-vel írta, nem Y-nal. Srácok, dumálni akartam róla. Erről a kékbálnás dologról, mindenki beszélt róla, de én nem olyan aspektusból közelíteném meg. Jó, ez volt az 50. Mert hogy rengetegen beszéltek róla, Balázs, te is csináltál róla videót, csak arról nem sokan beszéltek, hogy ez az egész egy kamu. Tehát, hogy konkrétan azt vágjátok, ugye, hogy fölkapta a TV2, fölkapta az internet, mindenki teljesen megdöbbent, és kamu. Ez mi? De kék én nem nézek TV2-t, ez micsoda? Hogy kamu? Hát úgy, hogy kamu. Ez úgy, egy hogy... hoax? Ez egy hoax, igen. Tehát nem tudnak... Nem ez tudnak, egy snorlag! Nem tudnak beazonosítani olyan öngyilkost, aki a kékbánához kötötte volna az öngyilkosságát. Ha, mert már halott. Jó, de azért tudod, hogy hagytak üzenetet az öngyilkosok, vagy hagynak. A nem, hanem így a, nem így a médium beszélgetett vele, és így nem is úgy volt, jó, basszus. Na jó, mindegy, akkor kell. Kivel beszélgetett a médium? Az egyik öngyilkossal? Igen, halála után. Igen? Nyilván. Nem, én amúgy nem tudom, miről van szó. Mit mondott a gyerek, aki megöngyilkolta magát, hogy jó pránk volt? Azt mondta, hogy fájt. Azt mondta, hogy fight! Na de miről van szó? Mert ez egy olyan podcast, ahol nem nagyon beszélünk semmiről. Na, tehát ez a kékbána, ez egy olyan dolog, hogy állítólag megöngyilkolják magukat egy ilyen játékon, úgymond, egy játék keretein belül. Megöngyilkolják magukat emberek, fiatalok, tinik. Tehát Jumanji. Tehát Jumanji, igen. És természetesen, ezt ugye fölkapta a média, hogy a játékok, nyilván. És az a legnagyobb hülyeség az egész, hogy konkrétan nincs ilyen. Tehát ez egy ilyen orosz oldalról indult egyébként, egy orosz site, egy híroldalról, hogy meghalnak emberek ebbe. Csak hogy az van, hogy valójában pedig nem. Mármint az egyetlen egy hivatkozás arra, hogy hú, te jó ég, mik vannak itt, az egy olyan oldal, aki azt mondta, hogy állítólag, ez az oldal azt mondta, tehát állítólag mondta az oldal, hogy 200-an tudnak már róla, hogy valaki meghalt. Tehát értitek? Én értem, én de... Nem nagyon vágom, de ez valószínűleg azért van, mert buta vagyok ehhez, tehát a... Tehát az egész képben a dolog egy orosz oldalról, egy orosz oldalról indult. De az egész alapvetően én úgy tudom, hogy tehát az egész cucc az így a dark webről indul, nem? Tehát, hogy maga ez az egész kékbánás sztori. Nem. Vagy az orosz oldal kitalálta, hogy a kékbánás sztori létezik a dark webben, és hogy öngyilkolják magukat a gyerekek? Tehát ez konkrétan egy orosz híroldalon jelent meg mostanában, hogy ugye az a lány, aki beugrott a vonat elé, és József Attila lánya. Így van. És utána, vagy nem utána mondjuk nem, de előtte posztolt magáról az Instára, vagy hova. Azért az erős lett volna. Hát időzítve. Tehát, hogy utána, vagy előtte posztolt magáról egy Instagramra, vagy Facebookra, nem tudom, egy annyit, hogy magáról is, hogy viszlát. És az a lényeg, hogy ez a híroldal úgy hozta le, hogy ez a lány, ez a kék bálna miatt lett öngyilkos. És közben kiderült, hogy csak fölült a vonatra, és elment Novosibirskbe. Igen, Putyin egyik haragosának a lánya volt, aki 300 méterről hátba lőtte magát. És azt mondta ez a híroldal, hogy ő a kék bálna miatt lett öngyilkos, ami ez meg ez meg ez, egy ilyen játék, és onnét tudja ezt, hogy egy orosz családvédő szervezet azt mondta, hogy állítólag már több százan lettek öngyilkosak a kékbálna hatására. Tehát érted? Tehát konkrétan senki nem hozott fel haláleseteket. Tehát konkrétan senkinek nem volt olyan rokon, aki már megöngyilkolta magát. A kékbálnával. Tehát tulajdonképpen akkor ez az egész kékbálna egy orosz média hack. Szerintem igen. Aha. Tehát nincsen, de az akkor elég nagyot más. Robbant, hogyha már itt igen. is beszélünk róla. Igen. Mondjuk szerintem ez konkrétan, ami eljutott ide, az már tipikusan a nézettséghajhászás érvet, nem? Abszolút. Tehát én is ezért csináltam a videót. Tehát hát én is ezért írom majd át a címet. Csak beszéljünk még róla valamit egy kicsit. A kék, igen, Balázs is a... Balázs is a kék podcast. De nem, és valaki megérte a DLC-ben. DLC-vel már nem muszáj meghalni. DLC-ben, igen. De egyébként tényleg, tehát ott mondjuk sántított a történet egy picit, tehát ugye arról volt szó, hogy itt mentorai vannak a gyerekeknek, akik belehajszolják az öngyilkosságba, és hát mondtam, hogy ez logikailag azért egy kicsit ingoványos, mert a mentor attól mentor, hogy jobban csinál valamit, mint te. Ezért egy öngyilkos mentor, hát igen, ő már respawnol is, ő már pontosan. Azért mentor. De nem tudom, egyébként el tudom képzelni, hogy van ilyen. Tehát szerintem ezt mondjuk most nem feltétlenül csak a magyar videósok, hanem bármelyik videósok ezt azért vették komolyan, gondolom, mert... Mert meg akarták munkat öngyilkolni. Nem, ez egy olyan dolog, amit simán el tudsz képzelni, hogy létezik. Jó, el tudod képzelni, viszont de most... hogyha bizonytalan a forrás, akkor hát nem figyelj, hiszed el. Tudod, hogy vannak, most, tudod, hogy vannak pedofilok, úgy simán gondolhatod, hogy vannak olyan emberek, akiknek ez az aberrációja, hogy másokat öngyilkosságba kényszerítenek. Viszont valaki beírta, hogy ez már legalább 3 vagy 4 éves. Igen, igen, ráadásul. Hát, miért nem most lett felkapva? Azért, mert ez az orosz híroldal ezt lehozta. Hát, hogy ez most kapta fel az orosz híroldal. Mm. Igen, és aztán a média is így kapta fel. Vagy valaki most tanult meg oroszul. Vagy valaki most. De érted, igen, az orosz híroldalnál valaki most tanult meg oroszul. Igen. Nem, egyébként... Tehát azért mondom, hogy simán vannak ilyen dolgok. De én úgy tudom, hogy az egész kékbálnás okosság ez a... Itt nálunk a TV2... Igen. Izé miatt pattant ki, nem? Méltán híres és méltán hihető TV2. Igen, tehát a rang... Mi az a... Milyen média? A szava hihető is. Hát nem azt akartam mondani. De jó, kösz. Na mindegy. Szóval úgy elég vicces, hogy mindenki kiakadt, meg felháborodott, meg nem tudta elképzelni, meg jaj, te jó ég, meg stb. Ez közben nincs is semmilyen. Valaki beírta, hogy most tudták lefordítani a oroszról TV2 nyelvre. Mint a múltkor is volt az a függőséget okoz a gémelés. Jaj, igen. Azt is így biztos ízé, meg akár Julika néni, kreativitás, vagy nem, képzelő erő. Fantáziálás. Csak használ. A legdurvább. Csak fantáziálás. Hát figyelj, nagyon durva. Figyelj, egy gyereknél azért nehogy már fantáziálást okozzon. Igen. Tehát... Védjük már meg a gyerekeket a fantáziálást. Fantáziálást. Most még a végén fantázia függők lesz. Ja, a végén még gondolkodnak majd, te jó ég. Fantázia város. Fantasyland. Neverending story. Fantasylandről jut eszembe. Kérdezik tőle a suliban, hogy izé, erről hogy... videót? Nem, csak mindig megkérdeztek, és így elmondtam a véleményemet, az cső. Na, és mi a véleményed? Hallod? Nem mondom el, mert nem túl pozitív. Na, de tényleg, tehát engem érdekel. Azt lehet, hogy a nézőket nem, de ja, engem igen. Én alapvetően egyébként engem elég ilyen negatívan érint ez az öngyilkos téma, mert volt egy-két ilyen hát közeli címborám, aki úgy gondolta, hogy inkább megnyomja az eszkék gombot. Az kemény. És de hát, ők egymással összefüggésben, vagy tök nem, függetlenül? Nem, teljesen véletlenül. Szóval nem is ismerték egymást ebből a szempontból. Hát csak ez a baj, hogy ezek az emberek így, nem tudom, egyszerűen nem értem meg, hogy miért nem értik meg, hogy milyen lábnyomot hagynak utána azokba, akik mondjuk itt szerették őket, meg ilyenek. Nem hiszem, hogy ők foglalkoznak azzal hát, abban a pillanatban. Hát igen, jó, de most is ez így rendben van. Hát nincs rendben. Hát ez a problémám nekem. Mert hogy most basszus, hogyha én mondjuk egy 10 év után is úgy érzem magam, hogyha arra gondolok, mint egy ilyen egy darab szar, akkor képzelem, hogy hogyan gondolhatja, vagy hogy hogyan érezheti magát az édesanyja, az édesapja, a testvére, vagy bárki, aki mondjuk egyértelműen biztos még okolja is magát, hogy ő ott volt minden nap is tehetett volna ez ellen. Szóval nekem ez egy nagyon-nagyon erős téma ebből a szempontból, én erre nagyon érzékeny vagyok. És mellette úgy gondolom viszont, hogy az emberi hülyeség az végtelen, és hogyha már erre egy ilyen alkalmazás van, akkor én már körülbelül úgy éreztem, hogy akkor ez a 2017-es emberi szelekció. Szóval aki képes azért eldobni jó, de az életét, mondjuk ez már nem mostani. Mert egy fogyatékos beírja neki a telefonba, hogy akkor most öld meg magad, igen. Akkor gratulálok. Jó, hát akkor nagyjából közel van a véleményünk. Ennyi, kérem kapcsolja ki, semmi többet nem tudok elmondani. Ennyit tudok elmondani Vietnámról. Nem nyilatkozom tovább. Azaz. Volt... Kenny Devannak egy videója róla. Ó, az kiváló volt egyébként. Igen. Ez melyik? Ez a... Retrosokkos. Retrosokkos srác. Az tényleg jó volt egyébként. Igen, bár írták sokan, hogy... Na mindegy. Tehát, hogy hogy ilyen írta egy srác kommentbe, hogy most attól, hogy itt a nagyon hatásosan, hatásvadász módon dobálod itt a félszavakat, attól még ugyanúgy ezen a platformon vagy te is. Igen, mert igen. Ugye ő mondta a challenge videókat. Igen, tökéletes. Jó, de egy platformot nem csak egy dologra lehet használni. Igen. Szóval és egyébként azért, hogyha megnézitek a tartalmát, amit gyárt, közel sincs ahhoz a trash contenthez. Igen, amit tehát nem challenge videókat gyárt. Lehoznak. Igen. Így van, lehoznak challenge-esek, meg lehoznak olyan emberek, akiknek a mondani valója egy finkba így elmondható. De akkor már lehet bőbeszédül voltam. Is, így van. És van ő. Szóval szerintem egy ilyen platformot azért így akár oktatásra is lehet ezt hozni. Vagy mi azt használni. Hát meg használják is, igen. Nem a platform hibája elsősorban. Ez olyan dolog szerintem, hogy én nem ismertem a retro sokkot ezelőtt a videó előtt. Mit hagyták ki. Na de nem az, hanem én nem ismertem ezt a YouTube csatornát egyáltalán. És megnéztem ezt a videót, és utána megnéztem azonnal még öt másikat. Igen, nagyon szerintem jó. Pont ennyi a különbség a kihívás videók meg a retrósok között. És nagyjából, nem tudom, kettő ugyanolyat, hát nem az, hogy ugyanolyat, hanem ugyanolyan jellegű videót láttam, de mind a kettőt végig tudtam nézni. Érted? Egyébként pont ez a szomorú a YouTube népében, hogy valahogy a negatív kommenteket nem tudják jól adni és jól kezelni. Hogy érted? Tehát, hogy van rengeteg értelmetlen, értéktelen videó a YouTube-on, és azokat nem tudják a helyén kezelni és helyre tenni. De kik? A nézők. Hát szerintem a néző, kik? Szerintem az emberek, tehát az emberek, a de? Nézők teszik ilyenné ezt a platformot, mert szavaznak a kattintásukkal a 25. meg a 30. meg a 600. challenge videóra is. Hát ez mondjuk igaz. Tehát ebben mondjuk abszolút igazat adok. Most nézd meg például ott a szertáros srác. Tök érdekes tartalmai vannak, de kevesen kattintják le. Aránylag kevesen kattintják le. És ezért mondjuk nincs is olyan sűrűn tartalom. Mert nyilván, ha a pénzért csinálod, ha nem a pénzért csinálod, tulajdonképpen, sőt, ha nem a pénzért csinálod, még rosszabb is, mert ha a pénzért csinálod, akkor megerőszakolod magad, és csinálsz tartalmakat, és az még lehet ugyanúgy jó, mert nagyon sok ember nagyon jó tartalmat csinál pénzért. Ja. Viszont így... Azt hittem, azt mondod, hogy nagyon sok ember megerőszakolja magát. Igen. És nagyon viszont ugye addig, hogy pénzt kapjál a tartalmadért, addig ugye el kell jutni. És azt ugye lelkesedésből lehet csinálni. De ha azt látod, hogy nem kattingatják le úgy a videóidat, mint mondjuk más népszerűbb videósokét, akkor ez a lelkesedés azért ez el tud fogyni. És föl vagyok iratkozva 3-4 olyan csatornára, ami annyira jó és annyira minőségi, hogy egyszerűen botokat akarok bérelni, hogy még többen nézzék a csatornáját, mert írta is, most például az egyik srác írta is, hogy igazából nagyon köszöni azoknak, akik nézik, meg akik kommentálnak, de hogy olyan kevesen nézik, hogy ő úgy gondolja, hogy ennyi energiát nem érdemes belefektetni abba, hogy ennyi emberhez eljusson, és azért inkább folytatja a más jellegű kreatív munkáit, ahol kikapcsolódik. És nem azt mondta ezzel, tudod, hogy cseszétek meg, nem elég ez, nem tudom. Kap egy ikok, én leléptem. Igen, de lényegében ezt, tehát hogy nem elég ez, mit tudom én, 1000-2000 néző, hanem azt mondja, hogy hát van más platformom, ahol inkább kiélem magam. Ez a szíve joga, nem? Tehát nem, ez abszolút szíve joga, csak engem, tehát neki szíve joga is valószínűleg jól fogja ezután magát érezni, de én a... Discovery-nek nem tetszik. De nekem nem tetszik. Menjetek, spameljétek a dislike-ot. Tehát az van, hogy a befogadó oldal meg ott marad hoppon a rosszabbnál rosszabb tartalmakkal, amikor a minőségi keveset nézett tartalom eltűnik. Igen, igen. És ugye erre mondhatjuk azt, hogy de hát ízlés dolga, hogy kinek mi a minőség, és valóban így is van, és ebben igaza is van annak, aki mondja. Csak hát azért én azt gondolom, van egy ilyen általános, hogy is mondjam, nem hülyeségfaktor, de végülis hülyeségfaktornak is lehet mondani, hogy azért a jó tartalom nem mindig a nézett tartalom is. És mondjuk még egy tévénél, ha van elég pénz, nem, de egyébként tévénél sem. Tehát tévénél sem tud megélni. Tökjön, amikor Kaveri magával beszélget. Tehát tévénél sem, nem csak most gondolkoztam, hogy tévénél még elmegy, de nem megy el igazából tévénél sem. Mert ugye ott is elég hamar ezeket az adásokat elkasszálják. Most csak egy jó sorozat jutott eszembe nemrég, amit egy év után, vagy egy évad után elkasszáltak. Tehát ez valahol egy ilyen nagyon rossz, és ez mondjuk nem a platform hibája. Csak amikor azt mondjuk, hogy de hát igen, ez annyira underground, ez a YouTube, és ez nem TV, és nem mainstream média, és közben meg így tulajdonképpen de, csak másmilyen mainstream média. Tök ugyanolyan mainstream, mint a TV, csak más jellegű tartalmak a mainstreamek. Tehát értitek, hogy mire akarok itt kiukadni? Mondd meg neki! Tehát amíg mondjuk a tévébe a főzős műsor, a való világ, a szappanopera és mondjuk a híradó utáni nem, Focus Extra, meg a nem tudom én mi van, meg a vetélkedők, addig YouTube-on a challenge-ek, a sminkes videók, a girlfriend tag videók, akármi is legyen ez, és akármi értelme is legyen, ezek vannak. De egyébként én még azt mondom, hogy ezekkel sincsen olyan nagy probléma. A probléma... Nem, nincs probléma, mert én nem nézem, csak... Igen, én is így állok hozzá, hogy ami nem tetszik, azt nem nézem, de azért nincsen vele probléma, mert valószínűleg erre is van valamennyi igény. A probléma az, hogy ebből a témából nem az igényesebbeket, jól megcsináltabbakat, amik mögött van tényleg mondani való tartalom nézik az emberek, hanem általában a trash contentet. Most így Gosti írja, hogy egyébként én is tapasztaltam, hogy volt 30-40 óra munkám egy videómban, 3 óra alatt összedobtam egy reakció videó paródiát, és azt a nevet adtam neki, hogy reakció videó, az előző videó 200 view, ez meg 1200. És nekem mondott, 500 000-an nézték meg kb. A reakció videómat. Igen. És egyébként ezt nem hiszem el, hogy nem YouTube... YouTube. Nem tudom, hogy működik. Nem az van, hogy az emberek a cicaharcra mennek. A YouTube az algoritmust odaadta, de azzal, hogy minél többen kattintanak a clickbaitre, amiatt ugye akaratlanul is egyre több terjed. Ez olyan, mint a... Egyébként nagyon ajánlom mindenkinek nézni, úgy hívják, hogy H3 Productions, ez a H3. Mindenkinek ajánlom nézni, mert nagyon jó paródiákat csinálnak a clickbaites videókból. És... Tehát volt az a csávó, aki színvak volt, és először látott színt az életében, és így olyan túl volt már tolva, tudod? Tehát érted, ott récselt a gyerek, mert nem látta a számot, tudod? A izéja, tudod, az a látod a számot, ha nem, akkor színvak vagy. És akkor ezt leparodizálták úgy, az hatalmas, azt mindenki nézze meg, aki szereti az ilyen paródiákat, hogy leparodizálták úgy, hogy szétverték a lakást azért, mert nem láttak színeket, meg szomorú zene volt a videó alatt. És igen, ez és egy mondta, why is the music so sad? És így elkezdte rángatni a kanapét, meg ott a... Volt a másik, ahol ez a 1000 fokos izzókés. Belegyomjuk a... Mi történt? És akkor az H3-nél meg azt csinálták, hogy felizzították a kést, és belenyomták a vajba. És így tehát egyszerűen hihetetlen. Jaj, van-e vajon mi fog történni tényleg? Igen, és akkor szétvágtak egy pingpong labdát, vajon mi fog történni tényleg, és hát borzasztó. Úgyhogy azért mondom ezt, mert aki szereti az ilyesmit, az keresse rá, mert nagyon jókat lehet rajta szórakozni. Én nagyon jókat rögtem. Egyébként viszont érdekes, hogy ugye azt gondolnánk, hogy hát igen, de hogy külföldön pedig mennyivel jobb videók vannak, és valójában egyébként nem feltétlen vannak, jobb videók vannak persze, de nem nézik azt meg relatíve sokkal többen, csak ugye nem, többen nézik meg, az arányok mások. Arányok, igen. Tehát, hogy lehet, Dávid, most például néztem egy srácot, tök érdekes volt, ugye, hogy a Panasonic akkumulátorait, amit a Tesla használ, ugye, mindegy, most nem megyek be, hogy ez egy milyen akkumulátor, de egyébként érdekes. Hát a Panasonic gyártja, akkor szar. Nem, jó akkumulátorok, nagyon. És az volt a lényege, hogy több energia, több áram fér bele, viszont ugye lassabban adja le, tehát ez is a lényege, és ő erre a felturbózott gördeszkára, ugye erre a motorizált gördeszkát szétszedte, meghekkelte, mert hogy a kocsia nagyon gagyi, nem mindig indul el, ez volt a duma, jó, nyilván, és hogy megpróbál majd azzal bejárni munkába, és például ez is egy úgymond egy kihívás videó, de érted? Tehát, hogy azért ez egy jó, érdekes tartalom volt, és sokan nézték, tehát sokan megnézték. Ilyeneket például nem nagyon van ilyen jellegű magyar tartalom, és nem tudom az okát, hogy miért. Szerintem túl kis piac vagyunk ahhoz, hogy ilyen energiát bele lesen. Nem az energia, hanem hogy ez a tartalomtípus megéljen. Én is gondolkoztam ilyesmiben, és ugye Kaveri, mi ketten is gondolkoztunk egy ilyesmiben, és valahogy az lett a vége, hogy annyira kis piac vagyunk, hogy igazából se... Megnézik 500-an, érted? Igen, se reklám lehetőség nincsen, mert se semmi. Sokkal nehezebb ezekhez a dolgokhoz közel kerülni átlagemberként olyan szinten, hogy te oda menj, megtapogasd, megmutogasd, levideózd. Tehát szerintem azért ez is benne van ebben. De nem, figyeljetek, külföldön már vannak olyan videók, saját szememmel láttam a YouTube-on, olyan videó, ami elmondja, hogy hogyan indíts el egy ilyen számítógép alkatrész tesztelő csatornát, mit kell tenned lépésről lépésre. És ott voltak a kommentekben, megköszönték, hogy jaj, köszi, sokat segítettél, elkezdtem kattingatni, és a videó után töltöttek ők is fel ilyen videókat, és egy olyan másfél-két hónap után, amikor látták, hogy idézőjeles kitartó az ember, akkor küldtek neki tesztelésre videókártyát, meg alaplapot, meg ilyeneket. De ez nem magyar. Nem, ez angol nyelvű. Uh-huh. Mert ott ekkora a piac, hogy ilyenre is van igény, és ugye, hogyha jó vagy, valamilyen szinten megütsz egy bizonyos mértéket, onnantól kezdve azt mondják, hogy amiatt, hogy te új arc vagy, neked valószínűleg jobban hisznek, mint annak, aki már a 15. tesztjét csinálja, mert arra rá lehet fogni, hogy AMD bérenc, Intel bérenc, stb. Igen. És emiatt nagyon fontos a reklámozóknak, és ez egy tök jó dolog egyébként, hogy mindig kellenek az új arcok, ergo pörgetik ezt a dolgot. És tényleg az van, hogy sokkal könnyebb bejutni odakint, abba a szintbe, hogy kapjál tárgyakat, kölcsön, mint abba a szintbe, hogy a közép kategóriából a felsőbe átugorj. És egyébként itt is, akárhogy is nézzük, a piaci szereplők bevonása, én azt gondolom, a megoldás, mert nyilván egy videósnak rettentő nagy szüksége van a kreativitásra, egyes esetekben, valamikor pedig ugye egy reakció videóval megoldja. Viszont mondjuk az, hogy ugye teszteljen ezt, vagy teszteljen azt, vagy teszteljen amazt, ahhoz Magyarországon azért nem úgy van, hogy én küldök neked egy 150 ezres kártyát. Pontosan. Mert az nagyon sok embernek még csak, tehát ha örülne, ha annyi lenne a havi fizetése. Igen. Ott kéne ez azért árnyaltabb. De ott kint ez tök alap, nem? Szerintem. Nem, várjatok, tehát ott kint sem az van, hogy megkapod az eszközt a végén, hanem nem, az első szint az az, hogy aláírsz egy szerződést, kapsz egy tárgyat, amit hogyha elrontasz, akkor meg kell fizetned. Tehát ez a beszállók kategória, nem kapod meg alapból nulláról a drága cuccokat. Jó, mindegy is ilyen szempontból egyébként, mert ez nagyjából... Én csak azt mondom, hogy szívesebben adnak... Mármint, hogy érted, egy cég szívesebb... Nem is az, hogy szívesebben ad, hanem inkább tud adni, mint egy átlag felhasználó. Vagy nem tudom. Igazából én is kaptam videókártyát kölcsön. Tehát a nézők amúgy rettentő jó arca. De tényleg... Küldjetek videókártyát! De egyébként tényleg rettentő jó arcok, és nem azért mondom, mert szeretnék videókártyát, hanem nem tudom, nekünk tök jó nézőink vannak. Ennek örülök egyébként. Igen, nagyon jó fejek. Egyébként ez tényleg így van. Mert hát ugye az én nézőim a ti nézőitek főleg. És... Nem, amúgy tökre vannak saját nézőid. De mondom, tehát a nagyja, a nézőim nagyja az ugye egy értelemszerűen a podcastről jött, vagy a podcastnek a nézőtábora is, és egyébként Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg értelmesebbek, mint a nagy átlag nézők. Úgy más csatornákon nézeketett más csatornákat is. Ez ugye most főleg Paplovagét, és... És hát az, hogy ez annyira gáz. Várja, hogy kellett... Cica harcon! Nem, csak vicceltem, nem nevet komolyan. De nézegetek más csatornákat, amik nagyjából akkorák, mint az enyém, és zongorázi lehet a különbséget az ottani nézők, meg az én nézőim között néha. Nem azt mondom, hogy mi nem tudunk lemenni Alpáriba, de alapvetően annak örülök, hogy értelmesebb, mert szerintem értelmesebb emberek néznek egy fokkal, mint a legtöbb hasonló méretű csatornát. Lehet azért, mert te nem játsz a Minecraft-tel. Vagy majd fogok. De lehet csak szólj! 10 000 feliratkozónál Minecraft bebaszós live. Na? 100 000 feliratkozónál... De már annyi mindent ígértem, már én is izé... De egyébként ez nem... Nem tudom. Semmi. Még egy pillanatra térjünk vissza erre a másmilyen videós videótartalomra, tehát az ilyen Magyarországon nem jelenlévőbe. Csak annyit szeretnék mondani, hogy még a magyar piacon ugye van az a tévhit, hogy a YouTube videózásból középkategóriában meg lehet élni. Hülyeség. És azért gondolják azt, hogy ó, én csak odaadom neked a terméket, teszteld le, és az neked tök jó, mert akkor neked lesznek nézőid, az én termékemről meg beszéltél, és akkor win-win. A havi 20 dollárodban. Mert ugye ezek az emberek a külföldi modelleket nézik általában. De külföldi modell se nagyon így működik. Egy bizonyos, tehát a középkategóriában már megélsz abból, hogy van jó tartalmad. Hát jó. Hát középkategóriát mit értünk, mondjuk videó per millió? Mondjuk egy olyan milliós nézettség, igen, videóban. Azt szerintem az a középkategória ott. Ja, egy ilyen milliós nézettségből külföldi árakkal már meg lehet élni, de nem túl jól azért. Hát nem azt mondom, hogy betegre keresed magad, de akkor már elgondolkozhatsz azon, hogy a 8 órás egy munkádat főállás. Kiváltod egy YouTube-os állással. Az arra lennék egyébként kíváncsi, hogy itthon és mondjuk az Egyesült Államokban milyen arányban használják életkor szerint a YouTube-ot. Én erősen gyanítom, hogy Magyarországon még inkább a fiatalok. Az a baj, hogy hamis lesz az eredmény. Mert ugye sokan... Tehát sok családban van egy számítógép, és most, hogy apuci vagy anyuci userével van belépve, az már eleve megmondja, hogy milyen jó, a jó, hát tartalom. Engem is néznek elvileg 65 éves Kovácsné Brünnhilda Gizellák, tehát de nem hiszem, hogy... Pedig haveri, úgy szeretem tőled. De most leiratkoztam a büdös felébe, megyek ki gyorsan egy challenge videóra. Sütök az berétest. Persze, mert minden 60 éves csak így beszélhet. Valit szerintem. Magyarországon azt írják, talán 300-350 ezer felett meg lehet élni már nyugodtan a videózásból. Hát kinek mi? Tehát nekem van 3 gyerekem, nem mondom, hogy mennyi a havi rezsim, mert... Őszintén, szerintetek van... Nem akarom elvenni a kedveteket a családalapítást. Tegnap voltam egy másik live-ban, és ott előkerült ez a téma, és szerintetek van, mert én azt mondtam, hogy szerintem Magyarországon 6-10 ember tud megélni ebből. Szerintetek ez másképp van? Papi, ezt hát... főleg tőled kérdezem, mert te ismersz nagyobb videósokat. Aha, szerintem mindannyian ismerünk nagyobb videósokat amúgy. Várjál. Megismételnéd a kérdést. Én egy kicsit szeretném átfogalmazni. Az legyen, tehát én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy tisztán a YouTube-ból. Tehát, hogy a YouTube pénzből meg lehet-e élni ma. Nem, meg a promóció, meg minden. Én szerintem vegyük bele az egészet. Vegyük bele a promóciót, persze. Mert az is a YouTube, röhögben. Érted? Szerintem meg lehet, igen. Simán, igen. Szingliként. Nem is kell szinglinek lenned. Hát, mert... Mert nem kell. Na de túloztam ezen a 6-10 emberrel, vagy ennél azért sokkal többen megélnek ebből? Nem hát. Tudom, nem tudok számokat, de tudom, hogy többen megélnek ebből. Szerintem 6-10 teljesen reálisan, sőt szerintem akár 15, a beautysokból szerintem még sokkal többen is. Ha? A beauty ennyire megy? Én úgy tudom, hogy a beautyban mozog a legtöbb. Kaveri, új tegyük csatorna. Tegyük hozzá, bocsi, nem voltam. Jó, már csinálom is. De hallgattam. Kaveri tegyük beauty. Hozzá azért, hogy van sok magyar országról való csatorna, akik nem magyar kontentet tolnak, hanem volt egy ilyen játék kicsomagolós is, ami ilyen több száz millió nézettséget hozott, ami hát az elég jó pénz, maradjunk ja. Annyiban. Hát ha lehet mondjuk... De, és ha, Magyarországon de mennyiből lehet megélni egy 300 ezerből? Nem akarok szingli lenni. Tehát mondjuk Magyarországon 300 ezerből meg lehet élni, szerintem. Szerintem is. Annyit azért én is tudok videósokról, hogy annyit keresnek vele. Sőt, volt olyan hónap, amikor én is kerestem annyit vele. De nem is ez a kérdés, hanem ez mondjuk túl sokáig hogy ezek a videósok többen vannak-e, mint egy tucat? Szerintem igen. Én szerintem, akiket ismerek, fel tudok sorolni legalább 20-at, aki ennyit keres. Csak tisztán a YouTube-ból. Mindennel együtt. De ez sőt, meglepő, van, aki jóval többet keres. Meglepő egyébként, mert én azt gondoltam, hogy ez nagyon, nagyon szűk kör, aki ebből megbírja. Á, tudod, milyen promók vannak? Tehát ha van egy állandó partnered... Én nem tudom, de gondoltam, hogy hát mondjuk én is, olyatokat, akik nem, tudnak. De hogyha mondjuk van állandó partnered, mondjuk ha van két partnered, akitől havonta mondjuk, mit az tudom én, volt, egy százas két partnerem, de nem kértem tőlük pénzt sosem. Ezt még nehéz elképzelni. Tehát... Egy bizonyos megtekintés felett, hogyha nem hagyod, hogy hülyére vegyenek, akkor ebből meg lehet élni. Igen. Ha? Ennyi a trükkje, mert ha már néznek X-en, akkor úgyis meg fognak keresni. Most az a kérdés, hogy amikor oda jön hozzád az XY, hogy hú, fiú, nagyon jó, adnánk neked 10.000 forintot egy hónapba, és akkor azt mondod neki, hogy szervusz. Kiröhögöd, és utána elmondja, hogy egyébként mennyit érne a dolog, akkor meg fogsz tudni élni. Hogyha elfogadod az első ajánlatot, amik odaadnak neked ilyen szarér húgyér, akkor sosem fogsz, mert alul fogod magadat értékelni. Az is nagyon fontos, hogy ha támogató vagy, akkor váld meg, amíg az Alexovics, a Kaveri, a újra Papi, videózni. A Balázs abba hagyja a videózás, és csak utána kezdje el normális promóciókat nyomatni, hogy ők már ne kapjanak belőle. Tehát ez nagyon fontos. Szerintem ezt nem mondd el, mert ezt már tudják. Persze, csak mondtam a többi... Hallod, lehet, hogy ez nem tudom, hogy ez hiba, vagy egy helyén lévő önértékelés, de én soha az életben nem gondoltam, hogy az én videómat támogatni fogja bárki. Rajtok nem kívül. Is támogatják, igen, nem? Tehát, hogy én valami, donételtem! Bedem ez valami, tényleg donételtél? Én is, igen. Csak nem nyertem komolyan. A sétrecs feketét. Ja, az volt a telefon? Én is azut, akkor dobtam, de csak poénból. Donételtem, hogy legyen fekete az arany mellé. Nem néztem meg, hogy milyen telefon, csak bedobtam poénba, aztán mentem tovább. Jé. Ja. Nem is láttam, nem kaptam meg. Persze, hazudjad már el. Hát figyelj, nem sokan donételtek, kb. 10 donételtek. Tehát azért mondom, hogy csak fölismertem volna a neved. De mi köszöntél is, ne szívass. Igen, lehet. Igen. Nem tudom. Akkor nagyon érdekeltek a donétek, úgy látom. Igen, ezért videózok egyébként, hogy donételjenek. És akkor ha már itt vagyunk ennél a kérdésnél, mert rengetegszer felmerül, hogy megérdemli-e a videós? nyilván mindenki azt mondja, hogy igen, gondolom. Van ilyen most egyébként, már... hogy megérdemli-e a videós? Szóval ezt egyáltalán kérdezni kell? Szóval van kérdezni olyan videós, aki fenyeget, hogy te adjál nekem pénzt? Vagy olyan van, aki támogatja. Nem, általában nem ez szokott lenni a kérdés. Messziről is hozzávágja a pénzt. Nem ez szokott lenni a kérdés, hanem az, hogy ez kéregetése, vagy nem kéregetés. Ezt szokták mindig fölhozni az fórumokon, meg az ilyen mindenféle helyeken. Amíg lehetőséget biztosítasz, és nem mondod be 3 percenként az, hogy jaj, úgy ennék, de nincsen, ezért tök jó lenne, hogyha küldenétek pénzt, addig nem érzem kéregetésnek. Hát legjobban nekem azt tett, ja bocs, mondjad, nem akartam belevágni. Hát annyi, hogy mi például ismerünk egy videósrácot, aki egyébként tök jó arc, nyilván ez is hozzá jön ahhoz, hogy mit gondolunk róla. Nem, mondom, jó arc. És például neki lehet donételni, csinálja is, de én nem nagyon láttam, hogy kéregetett volna, vagy bármi ilyesmi, viszont megtudtuk, hogy milyen körülmények között él, És hát alt kajak ledöbbentünk. Hát ezt én küldtem neked. Te, igen, igen. És kajak ledöbbentünk, mert hát egy trélerbe, vagy hogy hívják ez, mi a... Ilyen lakókocsiba. Igen. Laknak konkrétan. És ugye jó gépe van meg. Nem, kijavítanám. Nem laknak, egy családi házban laknak, de annyira rossz állapotban van az a családi ház, hogy a penésztől nem tud aludni, mert fuldoklik otthon, és ezért kiköltözött a lakókocsiba, a kertben. Ja, igen. És ugye látod azt, hogy vidám, nevetgél, gyártja a tartalmakat, jó arc, jó gépe van, és akkor azt gondolod, hogy hát minden rendben van, hát most ez is ilyen egy kunyerválós. Pont a papival beszéltük, mi azt gondoltuk róla, amíg nem tudtuk meg, hogy milyenek a körülményei, hogy ilyen behvárosi, ilyen agysetfejű feature feeling, tudod, ilyen normális körülmények, és akkor azért donételgetsz neki, hogy igen, tudom, hogy el tudjon menni, melyik iPhone-t vegye meg. És akkor így ezzel így szembesülsz, és rájössz, hogy nagyon, tehát, és aztán nem, ismerek nem még egy-két videóst, mint ahogy gondolod. Igen, és ismerek egy-két videóst, akik ráadásul híresebbek, és pontosan tudom, hogy egyébként ők tényleg ebből élnek, és ha ez nem lenne, akkor nyilván keresnének maguknak másik munkát, de nem nagyon van lehetőségük egyébként. Ja, és egyébként ott nála ez az egész arra ment, hogy mivel nem is csak magáról van szó, hanem az egész család ilyen rossz körülmények között lakik, hogy ahogy abból a pénzből, hogy kifessessék a házat meg ilyenek, hogy el tudják adni, hogy ja. Vegyenek egy kis lakás vagy bármit, de ahol nem dohosak, nem penészesek a falak meg ilyenek, szóval ahol akár élhetnek is. Most így tényleg ez érdekes. Mellette meg ugye ott van egy másik videós, szándékosan nem mondom a nevét, és gyakorlatilag elmondta, hogy ő neki mennyire szar a háta, meg mennyire fáj, meg mennyire nem tud semmit csinálni. Majd a videónak az első másfél perce arról szólt, hogy a lépcsőházba ő megy lefele. Na most ez annyi beállításból volt fölvéve, hogy kiszámoltam, hogy körülbelül 6-szor kellett fölmennie az emeletre, meg vissza, hogy föl tudja venni azt a videót. Tehát most akkor érted, itt nem fájt a háta. De érted, tehát most értem én, hogy fáj, csak akkor ne nézd már hülyének az embert, aki néz téged. Tényesen leírod, hogy kiről van szó? Na, persze. Én most poénból elkezdtem kattingatni a Social Breakers oldalt, és van egy tök érdekes ember, nem mondom ki, hogy kicsoda a YouTube-on, gyakorlatilag 10 milliós nézettség felett tart abból, hogy különböző rajzfilmeket feltölt. Az kemény. De azt nem eszi meg az összes copyright? Szóval ne, egyszerűen nem értem. Nem értem. Hát van rajta reklám. Mindjárt nyomok egyet, remélem néma lesz. Néma. Ezen nincsen reklám. Nézzünk egy másikat. Nem esélyes, hogy a többin se. Hát vagy ha van is rajta reklám, esélyes, hogy nem hozzámegy belőle a pénz. Nincs rajta reklám. Ja, sejtettem. TV-ből digitalizált, relatíve jó minőségű gyerekműsorok. Ja. Mondjuk annak örülök. Nehéz jó gyerekműsorokat találni. Akkor átdolgunk, kire kell feliratkozni. Oké, köszönöm. Jaj, de hát az én vagyok, épp vagy. Akkor még vannak ilyen csodabogarak. Mert egyébként meg így a zene, meg a különböző márkák, meg ilyenek vezetnek. Ahogy így elnéztem, feliratkozókban is, meg nézettségben is. Na mindegy, én egyébként nem sajnálom a videóstól. Ez a ne sajnáld a videóstól a pénzt című adásokat. Hashtag ne sajnáld a videóstól. Hashtag ne sajnáld. Balázs, tudnál egy picit halkabban gépelni? Köszi. Igen, tudnék, de nem fogok. Csak nem akarom. YouTube-on most nincsenek reklámok. Ú, akkor lenyomjuk, ha nincsenek reklámok, majd visszatérünk a következő héten. Azért, igen, írják, hogy azért ez így nem igaz, vannak reklámok, csak nem annyi, mint az előtt. De mondjuk ez egy jó dolog most független attól, hogy Gondolom a videósoknak ebből van pénze. Igen, és nagyon örülnek neki, de én ezt a 15 dollárt vagy 20 dollárt havonta el tudom engedni. De érted, tehát engem például nem frusztrál az, hogy nem kell 16-szor lekattintanom a rohadt bannert a videó aljáról. Mondjuk ahhoz képest én a héten nézegettem. Mert érted, a sok süttyó ráadásul úgy csinálja, hogy direkt 10 percnél hosszabb a videó, hogy te lehessek kúrni az egészet reklámmal. Ez valid cucc egyébként, hogy egy 10 percnél hosszabb a videó, akkor ez én? Hát akkor beállítható, tudod, hogy milyen időközönként legyen rajta hirdetés. Tényleg nagy kérdés, ti hagyjátok a reklámokat a videó alatt? Hogy érted? Hát amikor elkezdtek nézni egy YouTube videót, akkor kinyomjátok alul a reklámcsíkot, vagy hagyjátok? Persze, hogy kinyomom. Hát mindig kinyomom, mert zavaró, szerintem. Nem, annyira nem. Ja, én meg izén nézem. Safarinak van egy ilyen funkciója, hogy úgy tudod nézni az adott YouTube videót. Egy kis kockába? Ilyen kis kockába, igen, és azt tudod pakolászni a kijelző, meg nagyítani, kicsinyíteni, és az összes ilyen hulladék eltűnik róla, tehát... Konkrétan reklám se. Akkor csak én vagyok ilyen naív, hogy azokat a videósokat, akiknél szeretem a tartalmat, és akit értékesnek gondolok, ott megnézem az elején is a reklámot, mert nem nyomom ki az alsót? De én sem nyomom ki. Van ilyen izélyen. De ez részedről ilyen, jó felség, nem naivság. Ilyen videó akkor is, így ott hagyom, addig elmegyek, dobok egy sárgát, vagy valami. Pontosan. Tehát azoknál a videóknál, akiket akarok támogatni, azokat ott mindig megnézem végig a reklámot. Viszont ha úgy hagyod alul a reklámot, azzal nem adsz neki semmit, csak a lekattintod. Ebből a fedvény hirdetés az mi már az inkább... Mi azzal, hogyha videó hirdetés és végignézed, azért kap. Ne, ha azért kapsz, de Lali említette azt, hogy alul hagyjátok-e a videón. Van lenni, csak kattintásnál kapsz, nem? Igen, így van. Hanem az elején azt a 30 másodperces videót. Ami le lehet skippelni, hogyha azt nem skippeled le, akkor tudod. Azt vágom, csak én Lalinak mondtam, hogy ami alul feljön ilyen idegesítőbe. Az megjelenésért is fizet. Szerintem nem. De. Megjelenés és külön van kattintás. Na mindegy, én azt nem hagyom, azt túlságosan idegesít. Hát engem, hogyha belelóg, akkor kiékszál, de egyébként úgy ők vele, hogy who cares. 1080p-ben meg 2K-ban már nem zavaró. Igen. Jó, hát mondjuk 1080p-ben pont nem nézek YouTube videókat. Miért nem? 2K-ban meg aztán pláne nem. 2017-ben! Jó, oké. Okay. Nem, hát... Hát mondjuk 1080p-ben pont nézek, hülyeséget mondtam. Ennyi, gondoltam, hogy nem 360-ban nézel mindent. Ja, de 360-ban, miért ti nem? Miért van nagyobb felbontás? Ja, hát az már egy gőbb. Mióta gigabitem van, lényegtelen. Jó, adjál meg gigabiteddel, de aztán hang nem volt a podcast elején. Az más. Az azért van, mert loser vagyok, és nem értek a streameléshez, de nem is ez a dolog. Értem. Ja, jogos. Nem kellett volna ilyen hosszúra húzni a mondatot, azért van, mert loser vagy, pont. Nem ez a dolgom, dehogy nem, Lali, hát ezért alkalmazunk. Ezért fizettek? Ezért fizetünk. Ahogy mit gondolsz, amit én befizetek, az hova kerül, szerinted? Hát szerintem... Szerintem Kaveri kereket cserél belőle. Kereket? Milyen kereket? Télit nyárira. Jaj, ne is mondd. Á, ne viccelj, télivel megyek már egy másfél éve. Ma én is azt csináltam, az volt fél napig a program. Majd ha elérem az 1 milliós megtekintést per videó. Kaveri, próbáltam visszakötni. Jaj, legjobb comment of the day, Internet Explorer, nincs probléma a reklámokkal, mert nem töltenek be. Ez hozzáfőzném az, hogy de betöltenek csak majd jövőre. Ott a pont. Tehát ha most betölt, akkor a tavalyi reklámokat fogja mutogatni. Igen. Elindítod a internet, és akkor reklámoz, hogy Xbox van. Mostantól. Most jön. Hamarosan. Internet Explorer mostantól Time Machine Edition. Igen. Visszajövőbe 2. Hamarosan a mozikban. YouTube-ra volt. Nem baj. Itt már visszamentünk az időbe. Egyetlen, nagyon kérdezitek. Nagyon kérdezitek, hogy lesz ez a prophunt. Hát az lesz, hogy lesz ez a videó, és akkor ez majd így véget ér, hamarosan szerintem. Most nem húzzuk 2 óráig, hanem mondjuk most is lezártunk. És hát nem tudom. És aztán én nem hoztolok, mert abból nem lesz játék, hanem papi hoztol, mert megígérte írásban. Én mindent tagadok. Mindegy, azt mi kitaláljuk, hogy fogunk játszani, viszont azt tudjuk, hogy Papi fogja stream. Nem. Nem tudom, hogy lesz egyébként. Fogunk csinálni itt egy biztos egy adást, 100% adást, szóval egy videót. És aztán ezt a videót pedig kirakom én a The Cover is Facebookra, illetve ide befogom, ne zárjátok majd be ezt az adást, ide berakjuk chatbe is. És még a leírásba is, hogy mindenki tudja, hogy mi van. Tehát mindenhova oda pakoljuk, hogy ne legyen. És hogyha fölnéztek az égre, akkor ott is lehet majd látni. Így van, Batman-nel mellett. Jól van, hát figyú, szerintem ennyi volt most a podcast, úgyis meg fogunk propántozni. Beszóltak nekünk. Hogy mit? Mondom. Kajá. Nyeld le. Először. Micsodát? Tudtam, hogy nem kellett volna felhoznom azt a Minecraft-t. Kérd, mondják, hogy Rainbow Six Siege-et Discovery-ja volna pénzből. Hát 6 óra elmúlt, hova kajáljak? Hát hogy hova? Miért? 8-kor fekszel? Nem, ő 7-kor. Már fönn van, azért beszél halkan, hogy benne jöjjön az anyukája, és neki nem jelölni. Tudtátok, hogy bombák vagytok? Lány rétemre okosabb vagyok, mint ti. És az eleve, aki így közel, hogy lány létemre. Ne legyen ilyen kicsi az önbecsülésed. Ez az a probléma, hogy ez már ott rossz, hogy már azt mondja, hogy lány létemre. Igen, milyen családban nőttél fel? És hol van itt a nemi egyenlőség, meg hogy emberként kezelsz minket, férfiakat and stuff, mint ahogy mi is téged, mint nő, tudod? Ne legyél szexista, légy szíves. Pontosan. Válasz, hogy emberként kezeljük, vagy nőként. Ne legyél férfifób. Van ilyen is, hogy férfifób? Hát hogy ne lenne azok a félmeztelenül tüntető nők, akik azt mondják, hogy attól feministák. Szerintem azok már férfifóbok. Azok igen? Már túltolják. Aha. De és miért vannak félmeztelenül? Én ezt nem értem. Ez inkább... Mert hogy úgy gondolják, hogy ez rossz a férfiaknak? A férfiak, és ezért nem rossz. Nem tudnak másképp csak húsként tekinteni rájuk, és gondolom, hogy így jól bebizonyítják, hogyha körbedobálják a melbimbójukat, hogy akkor a férfi állatok majd biztos nekik rontanak, és hogy majd mi tűrtöttessük magunkat velük? A mellük láttára. Ja, hogy nem bírom ki. Nem bírom ki. Nem bírod ki, te olyan férfi, hogy egyből ugrassz a csöcsre. Aha. Hát ez felettébb érdekes. Főleg szörnyű. Egy éves korom magának. Alatt még talán igen. Igen, egy éves koromig én is. Nem bírtam ellenállni. Hát ez ilyen. Hát ez ilyen is így, ezzel zárjuk adásunkat. Mert Alex eltűnt. Valamit baromira akart mondani. Biztos szervert csinál. Szervert? Na de papír. Lehet, tényleg. Na jó, mindegy, lenyomjuk az adást, kit érdekel. Így van. Alex nem jelentkezik. Jó, tehát akkor ne zárjátok be ezt a videót, mert hogy fogjuk folytatni hamarosan, egy 5-10 perc türelmet kérünk tőletek, és akkor propántal jövünk.